Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 lutego, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na autostradzie A2, nie żyją dwie osoby, są utrudnienia w ruchu. Francja po przejściu huraganu, prądu nie ma ćwierć miliona domów, wiele dróg jest zablokowanych. Rosja zakazuje wwozu do kraju drobiu i jaj z państw europejskich, to z powodu ptasiej grypy. Dwie osoby zginęły w wypadku na autostradzie A2. Doszło do niego po 9:00 koło węzła Łódź Północ. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że niedaleko miejscowości Nowostawy Górne samochód marki Nissan uderzył w barierki energochłonne, mówi aspirant Radosław Gwiz z komendy policji w Łodzi. Spadł z nasypu i dachował. Na skutek tego zdarzenia dwie kobiety podróżujące tym pojazdem, kobiety w wieku 29 i 23 lat, poniosły śmierć na miejscu. Jeden pas ruchu w kierunku poznańskim jest wyłączony z użytkowania, ale ruch odbywa się lewym pasem, także autostrada jest przejezdna. Funkcjonariusze apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Leszek Jankowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przypomina, że ponad 80% wypadków powodują kierowcy, 10% piesi. Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nadmienna prędkość to są te główne przyczyny. Oczywiście nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego. To są jakby te trzy kluczowe przyczyny z punktu widzenia kierującego pojazdem, którego niewłaściwe zachowanie na drogach skutkuje tym, że do tych wypadków dochodzi. Wczoraj w okolicach Świdnicy na Dolnym Śląsku doszło do karambolu, trzeciego takiego zdarzenia w kraju w ciągu kilku dni. Zdarzyło się ponad 20 samochodów, kilka osób zostało rannych. Ćwierć miliona domów bez prądu. Teraz zachodnia i środkowa Francja po wichurach. Nad tą częścią kraju przeszedł prawdziwy huragan. Więcej informacji na ten temat ma nasz korespondent z Paryża, Marek Brzeziński. Wiatr w porywach dochodził do 150 km na godzinę. Szczególnie mocno wiał na wybrzeżu Brytanii i południowym zachodzie. Wiele dróg jest nieprzejezdnych, bo zatarasowały je połamane drzewa. Nie kursują ekspresy do Bordeaux, gdzie wichura zniszczyła wiele rusztowań w remontowanych domach. Dwa pociągi TGV są w tej chwili zablokowane w szczerym polu. Na półwyspie Cap Ferret, gdzie huragan osiągnął największą szybkość, przewrócone przez wiatr drzewo zmiażdżyło samochód. Na szczęście kierowcy udało się w ostatniej chwili wyskoczyć ze zniszczonego pojazdu. Wydano zakaz poruszania się ciężarówek po drogach południowo-zachodniej i środkowej Francji. Prefektura apeluje, by kierowcy, o ile mogą, to zostawali w domach. Wszystkie szkoły i przedszkola są nieczynne. Dla osób zaskoczonych przez żywioł w drodze uruchomiono prowizoryczne schronienia. Fala dochodząca do 11 metrów wysokości grozi zalaniem budynków położonych na nadbrzeżu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Do Rosji nie wjadą żywy drób i jaja lęgowe z krajów europejskich. Rosyjska Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego tłumaczy zakaz rozprzestrzenianiem się na kontynencie wirusa ptasiej grypy. Wcześniej z tego samego powodu Moskwa wstrzymała import drobiu i jaj z Polski. Na opublikowanej przez agencję Interfax liście krajów objętych czasowym embargiem znalazły się oprócz Polski Austria, Wielka Brytania, Węgry, Bułgaria, Grecja, Niemcy, Włochy, Holandia, Rumunia, Słowacja, Francja, Chorwacja, Czechy i Szwecja. Zakaz importu dotyczy nie tylko żywych ptaków i jaj lęgowych, ale wszelkich przetworów zawierających drobiowe komponenty. Rossielhosnadzor poinformował, że w związku z zapotrzebowaniem w Rosji na tego typu produkcje skieruje odpowiednie pismo do Komisji Europejskiej. Agencja Nadzoru proponuje, aby w ciągu 7 dni przedstawiono jej informację dotyczącą miejsc występowania ptasiej choroby i tego, jak wykonywane są międzynarodowe rekomendacje dotyczące przypadków występowania ptasiego wirusa. Kraje, które przedstawią tego typu dane, mogą liczyć na częściowe wznowienie eksportu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uwaga na mgły w Beskidach. W dolnych partiach gór widzialność ograniczona jest miejscami do 150 metrów. Trzeba bardzo uważać, mówi Włodzimierz Lach z beskidzkiego GoPro. Cała turystyka będzie bardzo trudna i mało przyjemna, bo idąc we mgle, no to średnio przyjemne. Natomiast jeżeli się wyjdzie już ponad ten pułap mgieł i chmur, no to na pewno się oko ucieszy. No, warunki narciarskie w górach są bardzo dobre. Temperatura wynosi około plus 2 stopni. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota pochmurna z niewielkimi rozpogodzeniami, miejscami marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Poza tym na zachodzie deszcz, a w centrum i na wschodzie śnieg lub deszcz ze śniegiem, na południu mglisto. Nad morzem 2-3 stopnie, w centrum 0, na Podlasiu minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując odkurzacz workowy Zelmer Protecto z bezprzewodowym sterowaniem w rękojeści za jedyne 549 zł oszczędzasz 50 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Hu, hu, ha, hu, hu, ha. Nasza zima zła. Zimą

obiecałem Rozbójnika, to druga nowość wczorajszego notowania listy przebojów programu trzeciego. Return to Omadown i oczywiście Mike Oldfield na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Tak jak mówiłem, dziś sama muzyka do godziny 12. To teraz sałatka włosko-francuska Nek i Zazie. Sposta questi anni neri, ora lasciati guardare. Sono notti che non dormo e non sono le zanzare. Ho chiuso luci intermittenti come stelle in un forziere. Sono tutti tentativi per dirti che ti voglio bene. E non c'è definizione se ogni volta è una prima volta. E tutto quello che mi importa è che di te mi importa. Il mio amore è differente, non ha bisogno di per sempre. È la somma dei difetti, non è quello che ti aspetti. E che siamo ancora qui è l'unica certezza che ho. Il mio amore è differente. Gli oroscopi raccontano, non siamo fatti per cambiare, ma queste mani non si lasciano, non ci lasciano mai andare. Riconoscersi fra tanti, la purezza dei tuoi intenti, in questi giorni disumani, se sorridi e stringi i denti, è tutto quello che importa. Non ha bisogno di per sempre. È la somma dei difetti, tutto quello che ci metti. E che siamo ancora qui è l'unica fortezza che ho. Il mio amore differente non ha domande né risposte. Ed è vero fin quando ce n'è. Puoi restare e fidarti di me. Puoi fidarti di me. Puoi restare e fidarti di me. Il mio amore è differente. Non ha bisogno di per sempre. È la somma dei difetti, tutto quello che vorresti. Noi che siamo ancora qui è l'unica certezza che ho. Il mio amore differente si distingue in mezzo a niente. Ed è vero fin quando ce n'è. Puoi restare e fidarti di me. Je t'ouvre, je claque la porte, je m'incline et m'emporte si clos. J'ai raison, oui, j'ai tort, tout va bien, je pleure encore si clos. La décadence et la splendeur, je plonge et je prends de la hauteur. Cycle. Je brille toujours en plein soleil, je suis l'ombre de moi-même. Cycle. J'ai peur, oui, j'avance quand même. Balai le trouble que je sème, cycle. Je suis le chat, je suis perché. Jamais là où tu vas me chercher. Mais creuse encore, bel animal. Puisque moi-même j'ai tant de mal. Trouver. sûr qu'en amour ça change vite, on se heurte, on s'évite si clos. Mais l'un dans l'autre nous sommes quittes, lancé à sa poursuite aussitôt. Ça freine, ça part au quart de tour, dis-moi dans tout ça où est l'amour. Świetna ta Zazie, ja w ogóle jej nie znałem. Najbardziej mi się podobają te ostatnie nagrania. Mam taki zestaw trzech płyt kompaktowych z 50 utworami. Te najnowsze, moim zdaniem, najciekawsze. To właśnie Zazie wykonała utwór zatytułowany Ciclo, a wcześniej Nek, czyli Filippo Neviani z płyty ubiegłorocznej zatytułowanej Unici. No i muszę powiedzieć, że trochę mnie rozczarowała. Jest gorsza, moim zdaniem, od tej poprzedniej, do której tak chętnie sięgaliśmy. No ale zaznaczyłem trzy utwory, więc pewnie jeszcze dwa razy się pojawi. Dziś utwór zatytułowany Differente, Nek, czyli Filippo Neviani. Kartka z kalendarza. 4 lutego 1972 roku, a więc dokładnie 45 lat temu, David Bowie zarejestrował w studiu tę piosenkę. Was laying down some rock and roll that the soul is in. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. Is a star. Tego dnia, 4 lutego 1972 roku, w Trident, w studiach Trident w Londynie, Bowie nagrywał i zarejestrował 3 ostatnie piosenki na The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars. I to były Suffragette City, Rock'n'Roll Suicide oraz Starman. 25 minut po godzinie 11 wracam na piątkę grupy Blackfield. And 17, I dreamed of all the things I'd be and how I see the world from high on a mountain and know I could take it. Then, between 19 and 20. Someone girl I like became my wife. I tried, it was harder than I ever imagined to keep all my dreams alive. Then, from 28 to 33, responsibility, child, and I worked hard to give her a home, to love and to shelter her. Tak, kiedy się przeczyta od początku do końca całą książeczkę, to okazuje się, że to jest jedyna piosenka, którą Steven Wilson napisał sam na tę płytę. Większość jednak pisał tutaj Aviv Geffen, młody człowiek, z którym nie tak dawno rozmawiałem w Tonacji Plus. To taki życiorys właściwie Stevena. Piosenka się tytuł From 44 to 48, ale zaczynało się od 13 a 17. To jest, i to już jest koniec płyty. 13 utwór, From 44 to 48. Ale jeszcze mam taką niespodziankę na bis. Salt Water, może chodzić o łzy. Instrumentalne nagranie na nowej płycie zespołu Blackfield, 2 minuty i 30 sekund. Odłożę sobie to gdzieś na boczek, bo nie dość, że piękne, to może nam się przydać. Autopromocja. Jeśli ktoś nosi nazwisko Riedel, to prawie wszyscy zwracają uwagę na jego głos. Ale Sebastian, bo tym razem o nim mowa, jest także doskonałym gitarzystą, o czym będzie okazja się przekonać, bowiem zespół Cree i Sebastian Riedel wystąpią w programie trzecim. Początek transmisji z niedzielę o godzinie 19. Serdecznie zapraszam, Piotr Baran. Autopromocja. No, ja się do tego zaproszenia dołączam. Za 26 minut południe u nas James Arthur. I'm a problem, I'm the killer, I'm the cure, I guess. I'm the end, I'm the beginning, the apocalypse. I am something from nothing, I heard him say. Rags to the riches, your best mistake. I'm the future, I'm the relic, I'm the nothing, yeah. Oh, oh, oh, oh, I am forevermore, I'll be what you wanna believe. Siren, I'm the exit door. I'm the cape, I'm the villain, I'm the metaphor. I'm a good gun in a bad man's war. I paved the way, I'm a left hook, I'm a fractured jaw. I'm the pain, I'm a preacher, I'm a sinner, I'm a broken Lord. Oh, oh, oh, oh, I am forevermore. What you wanna believe? All I know, it's too late for me to change your mind. I'll let go, let you decide. What you wanna believe? What you wanna believe? Who am I to tell you what you think you see? In my business to tell you what you think of me. Or what you wanna believe. Or what you wanna believe. Or what you wanna believe. All I know, it's too late for me to change your mind. I'll let go, let you decide. What you wanna believe? See, every day that they live, they have another opportunity to be saved. Elka mówi, że trochę podobny do Jana Legendy. James Arthur z płyty Back from the Edge. I piosenka nosiła tytuł I Am. Coś z cyklu zardzewiałych głosów. As we Patrick z grupy Walking on Cars i piosenka zatytułowana As We Fly South, ale takie głosy zardzewiałe, jak napisała słuchaczka, zardzewiałych rudą rdzą, to nie jest wynalazek współczesności, kiedyś drzewie też takie bywały. Made me so proud, son, I'm Tak, to mi przypomina, jak dawno nie sięgałem po żadne nagranie Johna Cougara Mellencampa, Rain on the Scarecrow. Za kwadrans godzina 12. Słuchacz pan Marcin napisał, że kilka tygodni temu zaprezentowałem dziewczynę, która zaczynała śpiewać i tworzyć po francusku, a potem zmieniła język na angielski. Nic mi nie przychodzi do głowy poza Niki Janowski. Proszę sprawdzić, może to o nią chodziło. Tym, którzy mają słońce za oknem, zazdrościmy. The Mood I'm In śpiewała Niki Janowski na basie Nathan East. I wracamy jeszcze na płytę Angie. pięknych dni, tyle młodej krwi szumiało w nas w płomiennym szale. Co zostało w nas? Miłość zabił czas i życie monotonnym gwarem. Razem w splocie rąk, słońca patrząc krąg, idziemy urzeczeni czarem. Ja jednak wiem, wbrew szczęściu ten, wszystko jest jednym złem. Te usta kłamią mi co dzień, gdy szepczą słowa. Bierze moc, choć wiem, że kłamią. Wiem, że kłamią mi co noc.